Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Araf suresi 105. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizde önceki ayeti kerimelerde Musa aleyhisselamın Firavun ve çevresine peygamber olarak gönderildiğini öğretmiştik. Evet, Rabbimiz ayetleriyle, mucizeleriyle Firavun ve çevresindekilere Musa aleyhisselamı peygamber olarak göndermişti. Peygamber Musa da onlara gelmiş ve ben Allah'ın size gönderdiği elçisiyim, peygamberiyim demişti. Evet, 105. ayet-i kerime ile devam ediyoruz. Hakikun ala en la ekule ala Allahi illel hak. قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعْيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Evet, Musa aleyhisselam Firavun ve çevresindekilere, Firavun o günkü cumhurbaşkanı durumunda, çevresinde başbakanı var, bakanları var, askeri erkanı var, ekonomik liderleri var, maliye bakanı var, hepsi birlikte Musa aleyhisselamın bu sözlerini dinliyorlar. Musa aleyhisselam ben peygamberim dedikten sonra diyor ki bana düşen Allah'a karşı gerçek olandan başkasını söylememektir. Ben yalan söylemem. Peygamberlerin yalan söylemesi olmaz. Ben doğruyu söylüyorum size. İşte sizin Rabbinizden apaçık delillerle çıkıp geldim. Sizi de benim de Rabbim olan, hayatımızı ayarlayan, bizi yaratan Rabbimizden delillerle çıktım geldim. Peygamberliğimi size ispat edebilirim. Dolayısıyla bugüne kadar esir olarak muamele ettiğin İsrail oğullarını bırak, benimle beraber gönder de bu zulümden kurtulmuş olsunlar. Benim isteğim bu. Ben peygamberim, yeter artık İsrail oğullarına yaptığın zulüm. Firavunlar devamlı zulmederler. Binlerce sene önceki Firavun da İsrail oğullarına yani Müslümanlara zulmediyordu. Bugünkü yeryüzünün firavunları da yeryüzündeki Müslümanlara zulmediyor. İşte her gün görüyoruz. Değişik vesilelerle her gün görüyoruz, fotoğraflarını seyrediyoruz. Yeryüzünün firavunları kendilerine güç olduğunu zannedenler, Müslüman ülkelere, Müslüman halklara ellerinden gelen her türlü zulmü yapıyorlar. Her türlü sıkıntıyı onlara çektiriyorlar. Müslümana hayat hakkı tanımıyor. Kendisi yaşasın, Müslümanlar ölsün. Kendisi konfor içerisinde olsun, Müslümanlar rezil bir hayat yaşasınlar. Ekonomik ambargo uyguluyor İslam ülkelerinin hepsine. Niye? İslam gelişmesin, Müslümanlar çoğalmasın diye. Dolayısıyla her dönemin firavunları kendi dönemlerindeki Müslümanlara yani İsrailoğullarına yani Allah'ın kullarına daima zulmede gelmiş. İşte bugünkü firavunlar da aynı şekilde yeryüzündeki Müslümanlara zulmediyorlar. 106. ayet-i kerime. Kâle in kunte ci'te bi ayetin fe'ti biha in kunte mine sâdikîn. Musa aleyhisselamın bu doğru sözü karşısında Firavun dedi ki, bir belge getirdiysen göster bakalım peygamber olduğunu bilelim. Eğer doğru sözlü biriysen göster mucizeni de görelim bakalım. Peygamber olduğunu ispat edici ne varsa göster de görelim bakalım dedi. Güya kendi arasında Musa aleyhisselamın peygamber olmadığını kabul ediyor. Zaten kendisi içinden kabul ediyor ama normalde de onun peygamber olmadığını söylemek istiyor. Bu yüzden de varsa bir belgen göster, varsa bir mucize göster bakalım. Eğer peygamberlik iddianda ciddiysen göster de görelim bakalım dedi. Firavun çevresindekilere kendisini haklı çıkarmak, Musa'yı da haksız konuma getirebilmek için böyle bir söz söyledi. 107. ve 108. ayet-i kerimeler. فَاَلْقَى أَصَاهُ فَاِذَا هِيَ شُعْبَانٌ مُّب۪ينَ وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Evet. 107 ve 108. ayet-i kerimelerde de Rabbimiz diyor ki, Firavun'un bu teklifi üzerine, bu sözü üzerine Musa asasını yere bırakıverdi. Oo, bir de ne görsünler, koskoca bir ejderha. koskoca bir yılan olmuş, kıpırdanıp duruyor. Firavun, çevresindekiler, askeri erkanı, ekonomik liderleri, bakanları, yetkilileri hepsi Musa Aleyhisselam'ın elindeki baston koskoca bir ejderha oluvermiş. İşte mucize istiyorsan bu. İşte belge istiyorsan bu. Ne istiyorsan meydanda. İkinci olarak elini koynundan çıkarıverdi. Ne görsünler? Bembeyaz, pırıl pırıl, projektör gibi parlıyor. Kitaplarımızda Musa Aleyhisselam'ın şemailinden bahsedilirken biraz esmer olduğu, siyah olduğu söylenir. Siyah olan kimsenin eli koynuna sokulunca projektör gibi pırıl pırıl parlar hale geliveriyor. Bu iki mucizesini o anda Firavun'un teklifi üzerine gösterdi. Biri elindeki bastonun yılan olması, ejderha olması, diğeri de elini koynuna sokup çıkarınca pırıl pırıl parlar hale gelmesi. Projektör gibi ortalığı aydınlatır hale gelmesi. Bunun üzerine قَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنِ Firavun'un çevresindekiler, Firavun'un etrafındakiler, Firavun'a yaltaklanmak isteyenler, yağdanlık vazifesi görenler, yağcılık yapmak isteyenler, bakanları, dekanları, yetkilileri, siyasi liderler ve medya mensupları kimse o anda etrafında, hepsi birden dediler ki اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ Doğrusu çok şey bilen usta bir sihirbazmış bu. Başka ne diyecekler? Doğruyu söylese hepsinin kafası uçurulacak. Bu peygamberdir, bunun yaptığı mucizedir deseler, inansalar hepsinin işi bitecek. Hepsi Firavun'a yağcılık vazifesini yapmak üzere hep birlikte dediler ki bu çok usta bir sihirbazmış. Bilgisi çok olan biriymiş dediler. Arkasından mesajlarını sürdürüyorlar. Arkasından diyeceklerini diyorlar. Firavun'a yağcılık yapanlar, Firavun'un çevresinde onun verdiği maaşla geçinenler, saltanatlarını ona yağcılıkla sürdürenler şöyle devam ettiler. Yuridu en yukhricekum min ardikum femâzâ te'murûn. Sizi yerinizden yurdunuzdan etmek isteyen biri. Bu Mısır'dan seni çıkarmak istiyor bu. Musa Aleyhisselam'ın ne gücü vardı? Musa ve Harun iki kişi etrafında da bir avuç Müslüman var, İsrailoğlu var. Bunlar onları memleketten nasıl sürgün edecek? Yok öyle bir şey. Mümkün değil böyle bir şeyin olması. Ama mutlaka bir ithamda bulunacaklar ya, Musa'ya ve Harun'a bir töhmette bulunacaklar ya, bir şeyler söylemeleri gerekiyor ya, söyledikleri bu. Yuridu en yukhricekum min ardikum. Senin memleketin olan Mısır'dan çıkarmak istiyorlar. Seni vatanından etmek istiyorlar. Seni yurdundan etmek istiyorlar. Dolayısıyla Musa ve Harun seni yurdundan etmek istiyor. Bunun üzerine فَمَا زَتَأْمُرُونَ Firavun diyor ki ne emredersiniz? Ne yapayım? Ne öneriyorsunuz? Sen bilirdin ya. Sen Firavundun ya. Sen her şeyi bilirdin ya. Kimseye sormaya ihtiyacın yoktu ya. Aciz kaldı ya. Zayıf kaldı ya. Ne yapacağını bilemedi ya. Saçmalayacak ya, bir şeyler konuşsa saçmalayacak. Ne dediğini bilemeyecek durumda. Hemen çevresindekilere dedi ki فَمَازَا تَأْمُرُونَ Ne emredersiniz, buyurun onu yapalım. Teklifiniz neyse, öneriniz neyse getirin, onu yapalım, bunun hakkından gelelim demek suretiyle acizliğini, zayıflığını, güçsüzlüğünü ve çevresindeki insanların yardımıyla bir iş yapabileceğini ortaya koymuş oldu Firavun. Hemen onlar da yağcılık vazifesini devam ettirmek üzere, Firavun'u yağlamak üzere, onun büyüklüğünü ortaya koymak üzere, onlar da hemen şöyle cevap verdiler. قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِر۪ينَ Onu ve kardeşi Harun'u bir süre beklet. Dursunlar onlar biraz burada. Ve şehirlere davetçiler gönder. İskenderiye gönder, Asyut'a gönder. Yani Mısır'a bağlı tüm bölgelerde ne kadar sihirbaz varsa hepsi toplanmak üzere haberciler gönder. Bu gönderdiğin haberciler يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ Bütün usta ve bilgin sihirbazları senin huzuruna toplayıp getirsinler. Evet. Musa Aleyhisselam sihirbaz dendi. Firavun tarafından ve çevresindekiler tarafından. Usta bir sihirbazdır bu dendi. Sihirbazın sihri nasıl bozulur? Usta sihirbazları davet edip onlara da aynı numarayı göstermelerini temin etmek suretiyle. Bu yüzden Firavun elindeki yetkilileri ve görevlileri sağa sola gönderdi. İskenderiye'den, Asyut'tan, şuradan buradan pek çok sihirbaz, usta sihirbaz, ünlü sihirbazların hepsi toplandı. Hepsi özel davetler, özel davetiyeler vasıtasıyla, özel dellallar vasıtasıyla Firavun sizi çağırıyor. Evet, size neler verecek, size neler ikram edecek diye Firavun bütün bölgelerdeki usta sihirbazların hepsini kendi yanına topladı. Ve caes saharatu firavne. Firavunların hepsi geldiler, Firavun'un huzuruna girdiler. Firavun teklifini yaptı. Musa diye bir yeni sihirbaz türemiş, çok usta. Bastonunu atıyor, baston koskocaman bir yılan oluyor. Elini koynuna sokup çıkarıyor, pırıl pırıl parlıyor. Dolayısıyla bu sihirbaza karşı benim gücümü, kuvvetimi göstereceksiniz, sihrinizi ortaya koyacaksınız ve galip gelmeye çalışacaksınız. Onun karşısında mağlup olmayın, siz mağlup olursanız ben mağlup olmuş olurum diye onlara talimat verdi. Topladığı sihirbazların hepsine malumat verdi. Geldiler ve sihirbaza dediler ki, قَالُوا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ. Evet, sihirbazlar pazarlık ediyorlar. Sihirbazlar Firavun'la pazarlık ediyorlar. Diyorlar ki, eğer üstün gelen biz olursak, o zaman büyük bir ödül hak etmiş oluruz herhalde. Ne vereceksin bize? Kaç milyar lira vereceksin bize? Adam başı memleketimizden, işimizden, gücümüzden bizi alıkoydun, getirdin buraya. Haftamızı, ayımızı geçiriyoruz burada. Bize ne vereceksin, nasıl bir maaş vereceksin, nasıl bir para vereceksin, bizi nasıl ödüllendireceksin diye sihirbazlar pazarlık ediyorlar. Evet. Gale, Firavun da dedi ki, naam, evet, ödülünüz mutlaka vardır. Ve innekum leminel mukarrabin. Siz bana çok yakın kimselerden olacaksınız. Üstelik sizleri ben kendime müşavir yapacağım, müsteşar yapacağım. Evet, devlet bakanı yapacağım. Değişik bakanlıklar ihdas ederek sizi bakan yapacağım. En yakınım siz olacaksınız. Çünkü siz bu Musa'ya karşı sihrinizle, büyünüzle beni galip getireceksiniz. Benim otoritemi siz böylece sağlamlaştırmış olacaksınız. Bu yüzden siz benim yakınlarımdan olacaksınız. Başbakan yardımcılıkları ihdas ederek sizi başbakan yardımcıları yapacağım. Devlet bakanı yapacağım. Size değişik müşavirlikler ve müsteşarlıklar vereceğim diye onlara vaatte bulundu Firavun. Böylece pazarlık bitti. Sihirbazlarla Firavun'un pazarlığı bitti. Sıra geldi Musa Aleyhisselam'la sihirbazların karşılaşmasına. Bir başka sureden tamamlayalım. Taha suresinden ve diğer surelerden, yani bu kıssanın anlatıldığı diğer surelerden tamamlayalım. Bu arada da kendileri otoriter ya, devlet yetkilisi ya, Musa'ya da adam hesabına koymak suretiyle söz hakkı veriyorlar güya. Ey Musa diyorlar, böyle bir şey yapacağız, sihirbazlarımızı getirttik. Ne zaman yapalım bu işi? Musa Aleyhisselam da diyor ki, önümüzde bir şenlik var. Önümüzde Firavun'un ortaya çıkardığı bir şenlik var. O şenlik günü olsun, birkaç gün var zaten ona da. Çünkü insanların hepsi o şenlik günü orada toplanır. Pek çok insan oraya gelir. Dolayısıyla çok kimseye de duyurmuş olursun bu hadiseyi diye. O gün o şenlik gününü tespit etti. Musa Aleyhisselam da bunlar da kabul ettiler. Şenlik günü gelince kuşluk vakti tüm insanlar toparlandı orada. Tüm insanlar, sihirbazlar Firavun safında. Firavun'un askeri erkanı, siyasi erkanı, ekonomik erkanı, medya mensupları. Hepsi localardaki yerlerini aldılar. Musa ve Harun da gariban vaziyette karşı tarafta yerlerini aldı. Sihirbazlar da Firavun ve bakanlarının, Firavun ve yetkili kimselerin önlerinde vazifelerini yapmak üzere bekleşiyorlar. Halk da bu manzarayı seyretmek için toparlanmış. Binlerce insan o gün toparlanmış. Musa ve Harun mu haklı, Firavun mu haklı? Firavun'un sihirbazları mı galip gelecek, Musa mı galip gelecek diye dört gözle bütün insanlar bekliyorlar o manzarayı. Evet, mikrofon sihirbazların eline verildi. Evet. Galu, sihirbazlar dediler ki, ya Musa, imma en tulqiye ve imma en nekune nahnul mulqin. Evet, şu anda mikrofon bize verildi. Hadise başlamak üzere. Önce sen mi göstereceksin numaramı, biz mi gösterelim? Sihir olarak numara gösterecekler ya, hepsi sihirlerini ortaya koyacaklar ya, hepsi büyülerini ortaya koyacak, göz boyama işini ortaya koyacaklar ya, önce kim yapsın bu işi? Oyunlarımızı önce biz mi gösterelim yoksa sen mi göstereceksin diye Musa'yı da güya adam hesabına koyarak teklifte bulundular. Haydi bakalım dediler, oyun başlıyor. Önce sen mi başlayacaksın yoksa biz mi başlayacağız diye Musa aleyhisselama teklifte bulundu sihirbazlar. Kale, bunun üzerine de Musa aleyhisselam dedi ki, elku, yapın bakalım ne yapacaksanız. Gösterin bakalım sihirlerinizi, büyülerinizi, göz boyamalarınızı. Ne yapacaksanız yapın. Öncelik sırası sizin olsun. Tüm marifetlerinizi yapın bakalım, gösterin bakalım. Evet, Firavun adına başladılar işe. Müslüman Allah adına başlar işine. Bunlar da Firavun adına başladılar işe. Firavun adına dediler, başladılar hepsi marifetlerini göstermeye. Sırayla 80 kadar sihirbaz, hepsi kendi özel marifetlerini, özel bilgilerini ortaya koyarak, sihirlerini ortaya dökecekler. Firavun ve çevresindekiler, medya mensupları, askeri liderler, siyasi liderler, ekonomik liderler, hepsi var, halk var. Bunların yanında bunlar ortaya oyunlarını koyuverecekler. Neticede koydular. فَلَمَّا اَلْقَوْا Hepsi 70 küsur 80'e yakın sihirbaz, hepsi ellerindeki değnekleri, urganları, sicimleri, halatları ne varsa ortaya atmak suretiyle hepsi marifetini gösterdi, sihrini ortaya koydu. سَحَرُوا اَعْيُنَ النَّاسِ İnsanların gözünü boyadılar. Kimi bir urgan attı, 5 metrelik yılan oldu. Kimi bir oklava büyüklüğünde değnek attı, daha büyük bir yılan oldu. Ortalık yılan çiyen panayırına döndü, hayvanat bahçesine döndü. Ve insanların gözlerini böylece boyadılar da وَاسْتَرْهَبُوهُمْ Korkuttular. İnsanların gözünü korkuttular. Evet, 70 küsur, 70'ten fazla sihirbaz, hepsi birer yılan çiyen ortaya koymak suretiyle meydanlığı yılanla doldurdular. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ Evet, böylece onların hepsi yapacakları en büyük model neyse, en büyük sihir neyse, büyü modelini ortaya koymuş oldular ve göstermiş oldular. وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اَلْقِ اَصَاكَ Biz de kulumuz, Peygamberimiz Musa'ya vahyettik, bildirdik. Evet, Allah devreye girdi. Sihirbazlar Firavun ve sihirbazları bütün oyunlarını ortaya koydular. İşleri bitti. Gösterdikleri göz boyamalar bitti. Hemen Allah o esnada Musa aleyhisselama vahyetti, bildirimde bulundu. Ey Musa, elindeki bastonunu atıver bakalım. Musa aleyhisselam asasını yere atınca bir de ne görsünler? فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ Bu o sihirbazların bütün aldatıcı sihir düzenlerini yutmasın mı? Evet, sihir bozulabilir. Sihirbazın üstünü vardır, alimi vardır, bilgisi vardır. Bilgisizin, daha bilgilisinin yanındaki gösterdiği sihri o bilgili kimse bozar. Az önce yılan olarak gösterdiği şey değnek haline dönüşüverir. Veya sicim urgan haline dönüşüverir. Ama bu böyle olmadı. Onların ortaya attıkları değnekler, ipler, urganlar ve halatlar yılan çiyen olmuştu. Musa aleyhisselamın ortaya attığı bastonu koskocaman bir ejderha yılan oldu. Ne kadar orta yerde dolaşan küçüklü büyüklü, irili ufaklı ne varsa bütün hepsini yutuverdi, bitti. Orta yerde sadece Musa'nın ortaya koyduğu ejderha ve yılan kaldı. Manzara çok dehşet. Firavun, Çevresindekiler, askeri erkanı, siyasi erkanı, medya mensupları hepsi bu manzara karşısında ne yaparlar, ne yapabilirler? Musa'nın attığı baston koskoca ejderha olup ne kadar yılan çiyan varsa hepsini yuttu. Ortaya da hiçbir eser kalmadı. Eğer Musa sihirbaz olsaydı, üstün bir sihirbaz olsaydı, onların sihrini bozar, orta yer çelik çomak veya ip urgan halat yığını haline gelirdi. Öyle olmadı netice. Neticede onların aletleri de, ellerindeki değnekleri, sicimleri, urganları, halatları da birlikte yok edildi. Musa'nın asası onları yutuverdi. Ve böylece فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Böylece gerçek kendini gösterip hak ortaya çıkmış oldu. Berikilerin bütün o yapıp ettikleri, becerdiklerinin boş olduğu anlaşılmış oldu. Sihirbazlar da bu gerçeği gördüler, halk da bu gerçeği gördü, Firavun ve çevresindekiler de bu gerçeği gördü. Dolayısıyla فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِر۪ينَ. Ve böylece Firavun ve yandaşları yenilmiş oldular, mağlup oldular ve adam akıllı da küçük düşmüş oldular. Bir Musa ve Harun'un karşısında 70'ten fazla sihirbaz ve yüzlerce askeri erkanı, siyaset erkanı, medya mensubu rezil ve rüsvay oldular. İş bitti, mağlup olduklarını anladılar ama hepsinin kafaları zank etti. Ne yapacaklarını şaşırdı, nasıl beyan vereceklerini şaşırdılar. Sihirbazlar bu gerçeği ilk anlayanlar oldu. Bu adamın yaptığı, Musa'nın yaptığı sihir değildir, büyü değildir, göz boyaması değildir, bu adam sihirbaz değildir, bu adam gerçek peygamberdir, bunun yaptığı da mucizedir demek suretiyle o anda inandılar hepsi de ve ulgiye seharatü secidin. Sihirbazların hepsi o anda secdeye kapandılar. Hepsi secdeye vardılar. İman ettiklerini ortaya koymak üzere, Müslüman olduklarını, Musa'nın peygamber olduklarını ortaya koymak üzere hepsi secdeye kapandılar. Hepsinin elinde mikrofonları var. Hepsi beyanat veriyor o esnada ve dediler ki: "Kalu amennâ bi rabbil âlemîn." Evet. Biz artık alemlerin Rabbine inandık dediler. Rabbimize inandık demediler. Rabbimize inandık deselerdi Firavun anlaşılacaktı. Firavun'a inanmış oldukları anlaşılacaktı. Ama alemlerin Rabbine inandık dediler. Yani yerde gökte ne varsa hepsine, hepsine hayat hakkı veren, hepsinin hayatını programa alan, yeryüzünün ve gökyüzünün otoriteri olan Allah'a inandık demiş oldular. Ama yine de yanlış anlaşılmaya vesile olmasın diye sihirbazlar beyanatlarını sürdürdüler. Dediler ki: "Rabbi Musa ve Harun." Dikkat edin. Yanlış anlaşılmasın. Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik biz. Firavun'a değil. Evet, dikkat edilsin. Biz Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik. Onun mucizesini görünce onun gerçek peygamber olduğunu anladık, inandık ve ona iman ettik dediler. Evet, bir sükut var, bir sessizlik var. Ne yapacaklar? Kim konuşacak bu esnada? Kim yetkili? Firavun. Mağlubiyetin içerisinde, hezimiyetin içerisinde ne diyeceğini bilemeyen Firavun aldı mikrofonu eline. Kale dedi ki Firavun'u Firavun, âmentum bihi kable en âzen aleküm. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Firavunlardan izin alınmadan bir şey yapılamaz. Firavunlardan izin alacaksak iman edebilir miyim? Evet, et derse edeceksin, değilse etmeyeceksin. Secde edebilir miyim? Et derse edeceksin, etme derse etmeyeceksin. Firavun ne derse onun sözü tutulacak. Firavundan izin alınmaksızın hiçbir şey yapılamaz. Evet, Firavun yıllarca insanları böylece sömürmüş. Yıllarca insanlara böylece zulmetmiş. O esnada da bu sömürüsünü ortaya koymak üzere. Benden izin almadan nasıl secdeye varırsınız? Benden izin almadan Musa'nın, Harun'un Rabbine nasıl iman edersiniz? Olacak şey mi bu? Ne yazılı ne sözlü benden izin almış değilsiniz. Dolayısıyla nasıl secdeye varırsınız siz diye beyanatını sürdürüyor ve hava atıyor güya Firavun. İnne hâzâ lemekrun mekertumûhu fil medîneti litihrucû minhâ ehlehâ. Bakın, bu yaptığınız şehrin halkını oradan çekip götürmek için yaptığınız sinsice hazırlanmış bir tuzaktır. Aynen önceki dedikleri. Firavun ve çevresindekilerin yani yağdanlık vazifesi gören bakanların ve yetkililerin söyledikleri sözün aynısı. Onlar da diyorlardı ki Musa ve Harun seni memleketinden çıkarmak istiyorlar. Başka söyleyecekleri bir şey yok ki. Mutlaka bir kulp takılacak ya, terörist diyecekler. Gerçekten cihat yapana terörist dendiği gibi bugün. Gerçekten vatanını, milletini, canını korumak için faaliyet gösterene terörist dendiği gibi o günde Musa ve Harun'a dediler ki bunlar sizi memleketinizden dışarıya çıkarmaya çalışıyor. Memleketinizi elinizden alacaklar. Evet, o lafla kamuoyunu, toplumun başını, beynini yıkamak istiyorlardı. Yine aynı şekilde hezimetini ortaya atmamak için, hezimette olduğunu göstermemek için Firavun böyle söyledi. Evet, mutlaka siz bunu sinsice hazırladınız. Siz de Musa'dan yana oldunuz. Bu memleketteki biz Firavun ve sülalesini buradan çıkarmak istiyorsunuz. Ama fesevfe talemun, yakında başınıza ne geleceğini bileceksiniz siz. Size neler yapacağımı bileceksiniz siz demek suretiyle tehdit savurmaya başlıyor. Başka gücü bir şey yetmiyor ki. Yapacağı öldürürüm, asarım, keserim. Tüm firavunlar öyle yapıyor. Füzeler elimde, öldürürüm. Uçaklar, helikopterler elimde, yakarım, yıkarım. Her tarafı toza, dumana bırakırım diyorlar. Bugünküler de aynı. Yakarım, yıkarım, öldürürüm, hayat hakkı tanımam. Başka yapacağı bir şey yok. Gücü ona yetiyor. O günküler karşılıklı yapıyorlardı bunu. Bugünkü firavunlar uzaktan yapıyor. Füzeyle yapıyor. Karşılıklı savaşa zaten yanaşmıyor. Müslümanla karşılıklı savaşa zaten yaklaşması mümkün değil. Yaklaşırsa, yanaşırsa ne olur netice? Hezimet zaten hemen önlerinde. Böylece o gün bu şekilde tehdit etmeye başladı secdeye kapanan sihirbazları. Devam ediyor. Mikrofon elinde asıp kesmeye devam ediyor Firavun. Diyor ki: "Le ukattu anne eydiyekum ve erculekum min hilafin sümme le usallibennekum ecmain." Evet. Bana karşı aykırı hareketlerinizden dolayı, Musa'ya karşı beni mağlup edişinizden dolayı ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra hepinizi hurma dallarına asacağım. Yapacağı başka bir şey yok. Keser, asar, hapishaneye atar. Kim olursa olsun yeryüzündeki firavunların hepsi, çağdaş firavunların hepsi aynısını yapıyor. Keserim, asarım, öldürürüm. Kimi? Kafaları, beyinleri. Kendi başına hareket imkanı olmayan, bir başkalarının yardımıyla gidip gelen bir kafayı, beyni bile öldürüyor füzeyle. Niye? O beyin belki akıl verir de ayaklanır insanlar, belki akıl verir de onun verdiği akılla insanlar Amerika'ya karşı çıkar diye bir başkasının yardımıyla, sandalyeyle gidip gelen kimseyi öldürüyor. Zaten onun işi bitmiş, tetik tutacak hali yok ama kafa ve beyinler başkalarını harekete geçirir diye. Evet, o günde siz sihirbazlar bu toplumun iman etmesine vesile olduğunuz veya olabilirsiniz. Böyle bir tehlike var. Dolayısıyla sizin el ve ayaklarınızı çaprazvari kestirip sizi ağaçlara astıracağım demek suretiyle tehdidini sürdürüyor. O tehdidini sürdüre dursun. Evet, sihirbazların hepsinin yakasında da ellerinde de birer mikrofon var zaten. Galu, onlar da hep birlikte dediler ki inna ila rabbina mungalibun. Evet. Bundan ne çıkar? Kesersen kes, asarsan az. Biz zaten Rabbimize döneceğiz. İnsan bir sefer ölür. Yorganda öleceğimize urganda ölürüz. Dar ağacında ölürüz. Firavun'un elimizi ayağımızı çaprazvari kestirmesinden dolayı kan zayiatından ölürüz, biter iş. Biz Rabbimize varacağız. Şu son nefesimizle, irademizle Allah'ın gönderdiği peygambere ve onun dinine inandık. Bitti. Yapacağımız başka bir şey yok. Dediler. Sihirbazlar konuşmalarını şöyle sürdürdüler. وَمَا تَنْقِيمُ مِنَّا اِلَّا اَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. Çünkü Rabbimizin ayetleri bize gelince ona inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Biz Allah'ın peygamberinin gösterdiği mucize karşısında inandığımızı beyan ettik, secdeye kapandık. Bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üzerimize her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı sabır ve dayanma gücü boşalt ya Rabbi. ve Müslümanlar olarak canımızı al diye dua ettiler. Bu Firavun bize zulmedeceğe benziyor. El ve ayağın çapraz vari kesilmesi, yani sağ el kesilecek, sol ayak kesilecek. Nereden? Dizden mi kesilecek, topuktan mı kesilecek bilmiyoruz. Bunlar kesilirken de kolay olmaz. Belki o acıdan, ızdıraptan dolayı dinimizden dönebiliriz. Dolayısıyla ya Rabbi, bu bizden intikam alacak olan Firavun'a karşı bizim üzerimize her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı sabır ve dayanma gücü ver ya Rabbi. Ve Müslüman olarak canımızı al diye dua ettiler. Sıkıntıdan, ızdıraptan dolayı belki dinimizden dönebiliriz, İslam'dan dönebiliriz, sabrımızı bol eyle diye dua ettiler. O gün 70'ten fazla sihirbaz secde ettikleri vaziyette. Evet, şimdi sıra geldi şeytanlara, sıra geldi Firavun'un çevresindekilere, Firavun'un çevresindeki askeri liderler, medya mensupları, polis erkanı ve Firavun'un yağdanlıkları durumunda olan kimselere, bakanlara ve dekanlara. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ Evet, Firavun'un kavminin ileri gelenleri, yani medya mensupları, yani o günkü askeri erkan, o günkü polis erkanı, o günkü yetkililer ve sözü dinlenenler dediler ki, اَتَزَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَيَزَرَكَ وَاَلِهَتَكَ Musa ve kavmini seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar, halkı senin aleyhine kışkırsınlar diye mi serbest bırakacaksın? Sihirbazları öldürüp kesip asacağını söylüyorsun ama Musa ve Harun'a hiç laf etmiyorsun. Edemez ki. Gücü yok ki. Gerçekten onun peygamber olduğunu zaten biliyor ve inanıyor. Ona bir şey söylerse o anda yok olacağını, o anda İşinin biteceğini zannediyor. Korkusundan dolayı ne Musa'ya ne de Harun'a laf edemiyor. Onlara hiçbir şey söylemiyor. Çevresindekiler de hep sihirbazlara attın tuttun. Musa, Harun ve İsrail oğullarına ne yapacaksın? Onun hakkında da bir şeyler söyle bakalım. Onları serbest mi bırakacaksın? Onlar yeryüzünde bozgunculuk yapacaklar. İnsanları Müslüman edecekler. Müslümanların sayısını artıracaklar demek suretiyle Firavun'a güya akıl vermeye çalıştılar. Bunun üzerine kale Firavun da dedi ki Senukattilu ebnâehum ve nestahyi nisâehum ve innâ fevgahum gâhirû. Önceden de yapmıştı bunu. Şimdi de aynısını yapacağını ortaya koydu. Biz onların oğullarını öldürüp kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette bizim onlar üstünde ezici bir gücümüz var. Askerimiz çok, polisimiz çok. Dolayısıyla biz onların ne kadar erkeği varsa öldüreceğiz. Önceden de Peygamberimiz Musa aleyhisselam doğmazdan önce de doğacağı esnalarda da aynı şekilde gördüğü bir rüya üzerine İsrail oğullarından doğacak bir çocuğun yok edilmesi için binlerce Musa'yı öldürmüştü. Doğan çocukları öldürmüştü. Yine erkekleri bu şekilde öldürmek suretiyle kadınları da sağ bırakmak suretiyle gücünü ortaya koymaya çalışıyor. Yine Musa ve Harun için bir şey söylediği yok. Onları da öldürürüm, gücüm yeter demiyor. 80 tane sihirbazı öldüreceğine bu ikisini öldürsen ya, iş daha çabuk hallolur ama korkuyor. Onların gerçekten peygamber olduğunu, gösterdiklerinin mucize olduğunu biliyor ve onlara hiç laf etmiyor. İsrail oğullarını da erkeklerini öldürmek suretiyle gücümüzü ortaya koyacağız ve bu işi becereceğiz demek suretiyle otoriter bir şekilde konuşuyor. Bitti. Hezimetle bitti netice. Musa ve Harun galip geldiler. Binlerce insan bu galibiyeti seyretti. O gün Firavun ve çevresindekiler, saray erkanı, ordu mensubu, askeri liderlerin hepsi de bu hezimete imza atmış oldular. Bitti işleri. Yapacak hiçbir işleri kalmadı. Böylece dağıldı ortalık. İnsanlar dağıldı. Musa ve Harun da bir kenara çekilerek İsrail oğullarıyla birlikte bir kenara çekildiler, ayrıldılar orada. Kale Musa li kavmihi. Musa kendi halkına, İsrail oğullarına dedi ki: "İsta'inu billahi vasbiru." Yardım için Allah'a sığının ve başınıza gelecek her türlü sıkıntı ve eziyetlere karşı sabırlı olun dedi. Bu Firavun bir şeyler yapacak. Erkekleri keseceğim diyor, kesebilir. Çünkü ben doğacağım sıralarda da böyle bir kesim işine girmiştim. Ne kadar çocuk varsa kesmişti, şimdi de kesebilir. Aman sabırlı olun, dirençli olun, imanınızı ve sabrınızı, direncinizi kaybetmeyin demek suretiyle nasihat ediyor çevresindeki kişilere. İnnel arda lillah yurisuha men neşâ'u min ibadih vel âkibetu lil müttakîn. Evet, nasihatının sonunda Musa aleyhisselam diyor ki innel arda lillah, bütün iyi bilin ki bütün yeryüzü Allah'ındır. Bütün yeryüzü Allah'a aittir. Sadece Mısır değil. Dünyanın her tarafı Allah'ındır. Yurisuha men yeşâ'u min ibadih. Onun kullarından kime dilerse ona miras bırakır. Yeryüzü Allah'ındır. Mısır da Allah'ın. Dünyanın dört bir tarafı da Allah'ındır. O kullarından dilediğine miras bırakır. Saltanatı onun eline verir. Dikkat edin. Ölürseniz şehit olursunuz. Ölmezseniz mutlaka size Allah bu otoriteyi verecektir. Size bu dünyanın idaresini miras bırakacaktır. Vel akibetul müttakim, istikbal Müslümanlarındır. İstikbal müttakilerindir. İstikbal yolunu Allah ile peygamber ile bulanlarındır demek suretiyle Müslümanlara nasihat etti ve teselli verdi. Evet. Kalu, Müslümanlar da dediler ki, İsrail oğulları da Musa'ya dediler ki, Uzina min qabli en te'tiyena ve min ba'di ma ji'tena. Biz sen gelmeden önce de, geldikten sonra da çok eziyet çektik. Bu Firavun yüzünden çok eziyet çektik. Oğlan çocuklarımız kesildi, her türlü sıkıntıya katlandık dediler. Şu anda da yine aynı bir sıkıntıyla baş başayız. Bale, bunun üzerine Musa aleyhisselam da buyurdu ki, Asa rabbukum en yuhlike aduvekum ve yestahlifekum fil ardı feyanzura keyfe te'amelûm. Belki de Rabbiniz düşmanınız olan Firavun ve askerlerini yok edip yeryüzüne sizi varis kılacak ve sonra sizin nasıl ve neler yapacağınıza bakacaktır. Belli olmaz bu işler. Belki de Firavun tüm askerleriyle Allah tarafından yok edilecek. Gerçekten de öyle olacak. Şu anda son ayetimize geldik. Vaktimiz de doldu. Dinleyicilerimizden mevzu burada kesildi diyerek heyecanlananlar varsa hemen Araf suresinin 131. ayet kerimesine itibaren okusunlar ve manzarayı gözlerinin önünde yaşar gibi seyretsinler. Evet. Böylece Musa aleyhisselam Müslümanlara, İsrailoğullarına nasihatını sürdürdü. Korkmayın, endişe etmeyin. Rabbiniz düşmanınız olan Firavun'u tüm ordularıyla birlikte yok eder, yeryüzüne sizi varis kılar da saltanat sizin elinize de geçebilir. Bu durumda da sizin ne yapacağınıza Allah bakacaktır dedi. 130. ayet وَلَقَدْ اَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّن۪ينَ وَنَقْسِمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Gerçekten de Allah Firavun ve halkını kuraklık, ürün kutluğu ve kıskıvrak bir yakalama ile yakalayıverdi. Allah dilerse her türlü kuraklıkla onları başlarına bela ve musibetler gönderebilir. Daralırlar, hiçbir iş yapamazlar, hemen Musa'ya gelirler. Aman ha, Rabbine yalvar yakar da şu kuraklığı üzerimizden kaldırsın, Müslüman olacağız derler. Çünkü kendilerinin yapacağı hiçbir şey yok. Ekonomileri çöker, yapacak hiçbir şeyleri kalmaz. Askerleri kırılır gider, hiçbir şey yapamazlar. Dolayısıyla askerleri kendilerine baş kaldırır, hiçbir şey yapamazlar. Böylece Rabbimiz bu sefer gösterdiği mucizeyle inanmayanları değişik ayetleriyle, musibetleriyle, afetleriyle sınamaya başlayacak ve bu toplumu, Firavun ve çevresindekileri, Firavun'a inananları değişik şekillerde sınamaya geçecektir Rabbimiz. لَعَلَّهُمْ يَزَّكَّرُونَ. Akıllarını başlarına toplarlar diye, ders alırlar diye onları sınamaya geçecek Rabbimiz. Böylece bugünkü dersimizde de Araf suremizin 105. ayet kerimesiyle 130. ayet kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Araf suresinin 131. ayetinden itibaren konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.